برگ سبز، برنامه شماره 96. چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. دولت عشق بنازم که ز هر در که در آید روزنی بر دلم از درگه عزت بگشاید. Thank you.

جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم، یعنی از خلق جهان پاک دلی بگزینه، یا که مکدر شود آینه مهر آینه جا اگر رند خراباتم و گر حافظ من اگر رند خراباتم و گر حافظ شهر این مطاعم که تو میبینی و این مطاعم که تو میبینی و کم ترزی یا شیوه خوشمنظران چهره نشان دادن است، پیشه اهل نظر دیدن و جان دادن است. شاهد شیرین لبم بوسه نهان می دهد، آری رسم پری بوسه نهان دادن است. درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که به درگاهت نومید نگردد باز، اون کس که به امیدی در خاکی سبزی بود تحفه درویش علی. نگهدار شما.